Lauwens. Over anderhalve week schokken we weer met een rood potlood en een gigantisch groot gevouwen formulier het stemhokje in. Dus gaat het in toenemende mate over de diverse stemwijzers op internet. Zijn die een beetje te vertrouwen? Nou, wij vonden in die stemhulpbranche een paar wonderbaarlijke sites. En mensen die het leven moe zijn, maar niet in aanmerking komen voor euthanasie, gaan soms online op zoek naar middelen om humaan uit het leven te stappen. Wat er dan kan gebeuren, ook dat hoort u zo dadelijk in Argos na het NOS-journaal. Met Suzanne de Vries. De Palestijnse president Abbas wil dat de Verenigde Staten meer druk uitoefenen op Israël. Hij wil internationale bescherming voor Palestijnen. Dat zei hij bij een spoedberaad van de Arabische Liga in de Saoedische hoofdstad Riyadh. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman roept Israël op om de belegering van de Gazastrook te beëindigen. Ook roept hij Hamas op om alle Israëlische gegijzelden vrij te laten. De Egyptische president Sisi wil een onmiddellijk en houdbaar staakt het vuren in de Gazastrook. Het Internationale Rode Kruis luidt de noodklok over het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza. De brandstof is op en er kan niet meer worden geopereerd. Een directeur van de hulporganisatie zegt op X dat het zo niet langer kan. Duizenden gewonden, ontheemden en medisch personeel lopen gevaar, zegt hij. Het Al-Shifa is het grootste ziekenhuis van Gaza. Er zitten volgens de BBC 15.000 mensen, namelijk gewonden, hulpverleners en vluchtelingen. Diverse grote havens in Australië liggen plat vanwege een cyberaanval. De aanval werd gisteravond ontdekt, waarna de havens van grote steden als Sydney en Melbourne direct werden platgelegd. De Australische havens worden logistiek aangestuurd door een bedrijf uit Dubai. Dat bedrijf zegt dat schepen nog wel kunnen worden gelost, maar dat vrachtwagens met containers het terrein niet meer kunnen verlaten. In Hamburg zijn gisteravond meer dan 30 mensen gewond geraakt bij voetbalrellen. Die braken uit rond de wedstrijd tussen Hannover 96 en St. Pauli. Onder de gewonden zijn 15 supporters en 17 politieagenten. Het is niet bekendgemaakt hoeveel mensen zijn opgepakt. Het weer, buien, vooral in het noorden en midden van het land. Tussendoor ook zon en het is een graad of 10. Morgen eerst kans op mist, verder zon en 's avonds in het zuiden regen. Dit was het NOS Journaal. Nattigheid op de weg, dus daar zullen wel files zijn. Tim Schaap van zeker weten. Ja. Ja, het rijdt hier en daar wat langzamer. Zoals de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Bij knooppunt Raasdorp gebeurde een ongeluk en de linkerrijstrook is dicht. Vertraging is ongeveer 20 minuten vanaf knooppunt De Hoek. Verder nog file rijden op de A10, de ring van Amsterdam. Een file voor de Koentunnel richting het zuiden. Die was tijdelijk dicht vanwege een ongeluk. Nu is de weg weer vrij. Nog wel een kwartier vertraging. En tot slot ook dit weekend weer wegwerkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Bij de Merwedebrug bij Gorkum is één rijstrook dicht. Op dit moment levert dat 20 minuten extra reistijd op. Ster. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Supersnel declareren, meteen zien waar je een behandeling kunt krijgen en waar je het snelst geholpen wordt. VGZ heeft de best gewaardeerde zorgverzekerings-app van Nederland. Superhandig! Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Ransomware? Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. Even trek. Even sparren. Nu bij Spar, gevulde koeken net uit de oven. Bij Belisol maken we alles op maat voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk. En maken uw huis klaar voor de toekomst. Plan nu een adviesgesprek op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Nu bij Zeeman, Herenboxer. 2 voor maar €5,99. Dit klinkt misschien als een aanbieding, maar dat is het niet. Want bij ons betaal je gewoon altijd de laagst mogelijke prijs. Dus morgen, overmorgen en volgende week nog steeds. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Daan gaat naar de dierentuin. Ferry pakt lekker een filmpje. Pris gaat voor parfum en Mariam voor make-up. De VVV cadeaukaart. Het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt. Mijn naam is Cor Bakker en wil jij online pianoles van mij? Dat kan. Ga voor een gratis proefles naar pianospelenmetcor.nl. De VVV cadeaukaart is het perfecte eindejaarsgeschenk. Bestel hem op vvvzakelijk.nl. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. 75% van de MKB-bedrijven is al slachtoffer geworden van cybercrime. Gelukkig is je bedrijf beter beschermen bij KPN makkelijker dan je denkt. Zet gewoon het schuifje extra veilig internet aan in de Mijn KPN Zakelijk app. En de eerste stap is al gezet. Altijd gratis bij Zakelijk Internet. Nog geen klant? Profiteer nu van 6 maanden Zakelijk Internet voor 30 euro per maand. Kijk op kpn.com/extraveilig. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goeiedag, vrienden van de onderzoeksjournalistiek. Daar zijn we weer. Welkom bij Argos. We gaan het vandaag hebben over een delicaat onderwerp. Zelfdoding. Het is daarom misschien goed om meteen maar even te benadrukken dat je, als je daar behoefte aan hebt, altijd over kunt praten over dit onderwerp. Met een vriend of een familielid. Maar het kan ook anoniem. Dat kan bijvoorbeeld via 113.nl of door te bellen met 0800 0113. Ja, wat als je klaar bent met het leven, maar niet in aanmerking komt voor euthanasie? Sommige mensen kiezen ervoor zelf op zoek te gaan naar een laagdrempelige en humane manier om te sterven. Online proberen zij om daar de juiste, maar wel illegale middelen voor te vinden. Maar wie zitten er achter die websites? En wat gebeurt er als je zo'n verboden zelfdodingsmiddel bestelt? Argos-verslaggever Hansje van der Beek dook in de morbide wereld van de illegale industrie in zelfdodingsmiddelen. Dag Hansje. Goedemiddag. Ja, misschien een beetje duister onderwerp, zelfdodingsmiddelen, maar toch even om een idee te krijgen van de wereld die daar achter schuil gaat. Hoeveel mensen plegen suïcide eigenlijk in Nederland en hoeveel mensen denken daaraan? Dat is eigenlijk vrij steady. Rond 2000 mensen per jaar nemen hun leven. En vorig jaar waren er dat 1916, om precies te zijn. Okay, en zo'n half miljoen. Ja, gedachte is een veel grotere groep. Dat is bijna een half miljoen mensen die denken aan hun aan zelfgekozen dood. Wauw. En zijn dat mensen die zich op een of andere manier toch ook nog wel weten dan te redden? Ja, zeker, want het is maar een klein deel van die mensen die denken aan zelfdoding, doen dat dan ook uiteindelijk. Praten helpt dus wel. Ja, zeker. Geval, ja. Praat zeker met iemand. Toch voor een kleine groep mensen werkt dit helaas niet. En die gaat soms op zoek naar, nou ja, laten we zeggen, milde manieren om het leven te beëindigen. Daarover gaat jouw verhaal. Klopt. Laten we daarnaar gaan luisteren. Van de burgemeester van Den Haag is het niet toegestaan om te demonstreren op de Utrechtse baan en A12. Daarom vorder ik van u dat u deze locatie onmiddellijk verlaat. Ik ben de laatste tijd bezig met vechten voor klimaatrechtvaardigheid. Dat is het hoofddoel. En specifiek met de A12-blokkades die zich richten op het stoppen van de fossiele subsidies. Je hoort Olax. Olax, dat is niet zijn eigen naam, strijdt voor een betere wereld. Hij is onderdeel van de protestgroep Extinction Rebellion. Vlak voor het interview hoort hij goed nieuws. Er is een succesje binnen. Extinction Rebellion stopt tijdelijk met de dagelijkse blokkade van de A12 in Den Haag. Hun eis: stop met fossiele subsidies. Daarover ligt nu een motie in de Kamer die de regering oproept om hiervoor met een plan te komen. Ik heb 3 neefjes en een nichtje. En ik hoop dat die later een leefbare planeet kunnen krijgen en kunnen houden. Natuurlijk zijn er veel grotere doelen en is het bestaan van de mensheid ook belangrijk. Olax zet zich dus in voor het bestaan van de wereld. Het bestaan van de mensheid. Hij heeft er veel voor over. Hij is al meerdere keren gearresteerd. Maar zijn eigen bestaan, daar kijkt hij anders tegenaan. Al heel lang wil Olax niet bestaan. Hij heeft geregeld gedachten aan de dood. Die zijn er al zolang ik mij kan herinneren. En dat is in de praktijk ongeveer vanaf mijn 11e, 12e, denk ik. Wist ik eigenlijk al dat ik liever niet meer zou leven. En ik heb toen als jong kind had ik bedacht, oké, 18 is wel een mooie grens. Dat is uiteraard, zoals u merkt, niet gelukt. En die gedachte heeft zich eigenlijk altijd continu aangehouden. Inmiddels is Olax 36. Al die tijd loopt hij met een doodswens. In 2017 zit Olak zover in de put dat hij bij het expertisecentrum euthanasie aanklopt. Bij dit expertisecentrum melden veel mensen zich aan die vanwege mentale problemen niet meer willen leven. Slechts een klein aantal mensen wordt ook daadwerkelijk geholpen. Olak hoort daar niet bij. En dus bedenkt hij een manier om zelf een einde aan zijn leven te maken. Hij wil dat niet op een gewelddadige manier doen. Ik heb een heleboel goede redenen om dat niet te doen. Maar ook, ik durf dat gewoon niet. Ik ben, om het zo bot te zeggen, eigenlijk niet gek genoeg daarvoor, zeg maar. Ik denk dat mensen die tot zoiets gedreven worden heel veel impulsiever zijn dan ik en heel veel minder bedachtzaam zijn dan ik. En dus zonder enig oordeel daarover. Ik kan dat niet. Dus ik moet er goed over nadenken. En ik moet een plan hebben waarbij het pijnloos en stil en vredig en zonder al te veel impact op mijn nabestaanden kan. En Nembutal leek daar heel erg een optie op. Nembutal als middel wat ook voor euthanasie gebruikt wordt, zeg maar, leek daar eigenlijk de beste manier voor op dat moment. Olax heeft het over Nembutal. Dit middel wordt inderdaad door artsen gebruikt bij hulp bij zelfdoding. Dit is een manier van euthanasie waarbij de patiënt zelf een drankje, aangereikt door een arts, opdrinkt. Nembutal, stofnaam is pentobarbital. Dat is begin vorige eeuw ontdekt als een soortement van slaapmiddel. Dit is Hans van Amstel Jonker. Hans is vrijwilliger bij Exit International. Een organisatie die strijdt voor een legaal middel voor iedereen die zelf zijn leven wil beëindigen. Het had alleen de bijwerking dat je het heel goed moest doseren, omdat bij een verkeerde dosering de patiënt zou overlijden. Toen is pentobarbital eigenlijk uit de gratie geraakt en wordt het eigenlijk alleen nog toegepast in de dierengeneeskunde om dieren te verdoven. En in Zuid-Amerikaanse landen waar mensen bijvoorbeeld geen geld hebben voor de dierenarts, dat ze een flesje pentobarbital in de dierenwinkel kopen en daarmee hun vee mooi kunnen laten inslapen. Nembutal, ja, omdat je binnen een 20 minuten vredig inslaapt en vervolgens langzaam en zeker wegglijdt. Nembutal staat op lijst 2 van de opiumwet. Dat betekent dat, zolang je daar geen ontheffing voor hebt, het bezitten, vervaardigen en verhandelen verboden is. Ja, je mag het niet importeren en je mag het niet in huis hebben. En dat maakt ook dat het moeilijk verkrijgbaar is en dat er dan een illegaal circuit ontstaat. Terug naar Olax. Ja, ik denk dat ik letterlijk gewoon heb gezocht op Nembutal kopen. En ik weet dat ik met steeds meer links naar links naar links op sites kwam die steeds loosher eruit begonnen te zien. En dat je dacht van, joh, maar ja, je probeert het, want je bent wanhopig. Als je Nembutal googelt, krijg je tientallen, misschien wel honderden sites die het middel aanbieden. Dat de websites er vreemd uitzien, vindt Olax niet zo gek. Verkopen en bezitten van Nembutal is immers verboden. In mijn herinnering, als die het goed doet, heb ik een e-mailadres ergens gevonden van iemand die zei dat hij dat aanbood. Ik heb daar wat contact mee heen en weer gehad. En ja, na een hele hoop mailcontact vragen ze dan op een gegeven moment, kan je naar de Western Union toestappen en kan je een geldbedrag overmaken. Heeft u nog enig idee hoe u zich hierbij voelde toen? Heel afstandelijk van alles. Het was allemaal puur ratio wat er gebeurde. Het was een proces wat ik doorging. En ik was op dat moment niet met de emotie die bij dat proces hoorde bezig. Het is 10 maart 2017, 6:30 s'avonds, als Olax een mailtje krijgt van ene Mark. Hartelijk dank voor uw belangstelling voor de verkoop van mijn Nembutal natrium pentobarbital. Woord dat ik al heel lang niet meer heb gezegd. Zuiverheid 99,9%. Hij vertelt me een beetje over zichzelf. Hij vertelt me over waar Nembutal voor is. Hij vertelt dat hij het vanuit Oostenrijk verzendt. En hoe ze het verpakken en hoe ze het versturen. Olax onderhandelt over de prijs en betaalt uiteindelijk via Western Union €300. Western Union is een bedrijf waarbij je geld kan overmaken zonder tussenkomst van een bank. En dan begint het wachten. Ik ben Jonas en Nicolaas. Ik ben afgelopen maand begonnen met mijn traineeship bij Argos. Wacht even. Ik denk dat je er niet goed voor zit. Oh, ja. Oeps. Samen met Jona ga ik op zoek naar de mogelijkheden om Nembutal te kopen. Is het echt zo makkelijk om in Nederland illegale zelfdodingsmiddelen te bestellen? Wie zit er achter deze Nembutal-verkoopsites? We googelen Nembutal en vinden heel veel verschillende sites. De meeste lijken op een mix van een site van een apotheek en een webwinkel. Je ziet stokfoto's met knappe mensen in witte jassen. Er worden hier nog veel meer medicijnen aangeboden. Bijvoorbeeld de pijnstiller oxycodon en het slaapmiddel diazepam. Er staan foto's van doosjes en potjes bij. Dat ziet er al iets minder gestileerd uit. Alsof de verkoper het thuis even gefotografeerd heeft. Klik je op een van die foto's, bijvoorbeeld Nembutal, dan krijg je een uitleg over het product en hoe je het moet gebruiken. In dit geval hoeveel je nodig hebt voor zelfdoding. En dan kan je het product gewoon in je winkelwagentje doen. Je krijgt zelfs een optie gerelateerde producten te zien. Zo van, anderen kochten dit ook. Waar beginnen we? Ja, er is een hoop, want we hebben eigenlijk iets van 20 websites gevonden die eigenlijk allemaal van dezelfde persoon of organisatie lijken te zijn. Sommige sites zijn in het Nederlands, andere Zuid-Afrikaans, andere in het Duits, andere in het Fins. Maar ze gebruiken dezelfde plaatjes, vrijwel dezelfde tekst en ook dezelfde contactpersoon. En dat is ene Nicolas Holm. Op veel van deze illegale webwinkels is er vaak zelfs de optie om te chatten met de helpdesk. Gewoon zo'n venstertje dat je bij andere webwinkels ook wel eens hebt. We besluiten in gesprek te gaan met een verkoper. We zitten op de pagina Vertrouwde Apotheek, vapotheek.com. En we zijn aan het chatten. Hey, ik heb hulp nodig. Ik wil graag Nembutal bestellen. Ik ben een vrouw, maakt het dan nog uit hoeveel? Dus nu... Oh, hij is aan het typen. Vraagt, hoe oud ben je? 55. Ik vind het wel bizar dat je gewoon echt met zo iemand kan communiceren. Maar hoe kunnen we gewoon meer informatie krijgen over deze persoon? Oké, dan heb je 20 gram Nembutal nodig. Dat kost €610. Levering gebeurt binnen 2 dagen. Oké. Je moet betalen via een bankoverschrijving. Dus gewoon zelf geld overmaken. En volgens mij kan je ook in bitcoin betalen. We besluiten Nembutal nog niet te bestellen. Eerst moeten we maar eens gaan uitzoeken wie deze Nicolas Holm is en hoe hij te werk gaat. Op deze website staan eigenlijk ook altijd adressen vermeld. En in het geval van de websites die wij hebben gevonden staat er dan vaak een Nederlands adres en een Belgisch adres. En soms is het zo dat die Nederlandse adressen eigenlijk nergens op slaan. Dan is het bijvoorbeeld verkeerd gespeld of er is geen huisnummer. Maar er zijn ook een paar adressen die wel degelijk in Nederland te vinden zijn. En ik heb de websites die ik heb gevonden, die heb ik ook door de Wayback Machine gehaald. En dat is eigenlijk een website waarmee je kunt zien hoe een website er eerder uit is gezien. Dus op een andere dag, een maand eerder of een jaar eerder. En ik heb de website De Klinische Apotheek, die heb ik dus door de Wayback Machine gehaald. En toen kwam ik erachter dat het adres dat op die site vermeld staat, dat dat eerst een ander adres was. Want als je nu naar die website gaat, dan staat er Nederlandse adres Albert Heijn, verkeerd geschreven, willekeurige postcode in Meidrecht. Maar tot in ieder geval afgelopen februari stond daar dus een ander adres. En dat is een adres in Engeland, Salisbury Street 84. Ik vond dat wel interessant, want ik dacht, oké, waarom heb je ervoor gekozen om dit adres van de website af te halen? En om die reden heb ik het adres dus gegoogeld. En toen stuitte ik eigenlijk op een aantal artikelen over het specifieke adres en bedrijven die op dit adres gevestigd zouden zijn. Die bedrijven zouden onderdeel zijn geweest van een grootschalig netwerk van criminele pandjesbazen. Dus toen dacht ik wel van ja, misschien is dit een soort side gig dat ze eigenlijk op heel veel verschillende manieren zich in het criminele circuit begeven. Precies. Is Nicolas eigenlijk de enige? Nee, ik ben ook een paar websites tegengekomen waarvan ik dacht, dit is duidelijk totaal anders in elkaar gezet. Andere soorten teksten, andere soorten afbeeldingen. En ik denk wel dat die misschien door iemand anders ook in elkaar zijn gezet. We gaan terug naar Olax, die net €300 heeft overgemaakt via Western Union. Hij zegt op een gegeven moment, ik registreer je pakket voor levering morgenochtend. Daarna, uw pakket is geregistreerd voor levering. De rederij zal binnenkort contact met u opnemen met de leveringsgegevens. Toen heb ik 3 dagen daarna een mail gestuurd met nog steeds heb ik geen track and trace code of iets dergelijks mogen ontvangen. Wanneer verwacht u dat de zending hier aankomt? Hij zegt, ik heb het pakket al geregistreerd. De rederij moet contact met u opnemen voor het volgende nummer en de exacte levertijd. Zeg ik, oké, ik ga vandaag het verzendbureau checken. Ik heb een week later heb ik gezegd, we zijn een week verder. Ik heb nog steeds niks ontvangen. Ik verwacht dat u een nieuwe poging doet het pakket te verzenden, want er is duidelijk iets niet goed gegaan. En daarna zegt hij, Ik ben er vandaag in kantoor geweest en ze zeiden dat het pakket met douanezekerheid is. Ze zeiden dat we voor de verzekering moeten betalen voordat ze kunnen verder gaan met de levering. En dat was het moment dat ik dacht, nu gaat hij meer geld vragen. En nu gaat hij proberen een slaatje hieruit te slaan. Als hij iemand was die Nembutal wereldwijd verkoopt, dan zou hij dit moeten weten van tevoren. Dit vertrouw ik niet meer. En daar heb ik ook een veel te beleefd en veel te uitgebreid verhaal op terug gedaan. Om uit te leggen dat ik geen zaken meer met hem wilde doen en of hij alsjeblieft het geld terug wilde geven, wat hij niet gedaan heeft. Olex hoort nooit meer wat van de verkoper. Maar hij laat het er niet bij zitten. Hij gaat op zoek naar een andere verkoper. Want hij heeft zijn zinnen gezet op dit middel. Via 3 verschillende contacten heb ik 3 keer een poging gedaan om Nembutal te krijgen. 1 keer vanuit Mexico, 1 keer vanuit China en 1 keer vanuit Oostenrijk. Ook bij de tweede poging wordt Olex opgelicht. 1 keer is er mij een wit poeder opgestuurd en heb ik dat volgens de instructies ingenomen. Met anti-emetica erbij, met een hele hoop slaappillen erbij. Wat is anti-emetica? Anti-emetica is antibraakmiddel. Sorry. Waarom moet je dat nemen dan? Omdat je letterlijk jezelf aan het vergiftigen bent en je lichaam daarop reageert door te braken. En door een antibraakmiddel te nemen zorg je ervoor dat de stof in je lichaam blijft. Olex heeft geen gegevens meer van de laatste 2 transacties. Hij heeft alles uit angst voor de politie gewist. Nembutal is natuurlijk verboden. Om zijn verhaal te checken krijgen we inzicht in een verslag van zijn therapeut, waarin hij het verhaal verteld heeft. En toen ben ik dus de dag daarna ben ik wakker geworden zonder eigenlijk enig ander resultaat dan behalve dat mijn darmstelsel enigszins verstopt zat. En ik enorm groggy was van de slaapmiddelen, maar verder was er niks aan de hand. En ik vind dat een heel, als ik het mezelf zo hoor vertellen, vind ik het nog steeds een heel raar verhaal. En ik kan er met mijn kop niet bij waarom iemand zoiets zou doen. Want er wordt mij een soort hoop geboden, alleen maar om het weer de grond in te stampen. En dat is heel naar. Welke gevoelens had u toen u wakker werd? Ik was heel erg in de war. Ik had dat niet verwacht, wakker te worden. En verwarring maakte al redelijk snel plaats voor woede, uit onmacht. Ik kan hier niks mee doen, maar er is mij enorm veel onrecht aangedaan. Dat is ongeveer wat er door mijn hoofd schoot, denk ik. En was er opluchting of verdriet? Allebei niet zo heel erg, denk ik, nee. Is dit een unieke zaak? Of worden er vaker mensen opgelicht? Ik ga naar het team Landelijk Meldpunt Internetoplichting. Dames en heren, goedemiddag. Het is 3:53. En dat betekent dat we zo aan gaan komen op spoor 5 van station Den Haag Centraal. Op het hoofdbureau in Den Haag ontmoet ik 2 politiemannen, Herman en Gijs. Ze houden zich dagelijks bezig met online oplichting. Ze zijn in burger, maar zien er nog steeds uit als typische politiemannen. Heel vriendelijk, maar je moet niet met ze zollen. We beginnen even met een rondje voorstellen. Mijn naam is Gijs van der Linden. Ik ben teamleider van het Landelijk Meldpunt Internetoplichting. En wij zijn onderdeel van de politie. En wij zijn verantwoordelijk voor de intake, de analyse en veredeling van aangiftes die betrekking hebben op oplichting. Oplichting via handelsplaatsen, denk bijvoorbeeld aan Marktplaats, webwinkels en sociale media. Herman is wat minder open dan Gijs. Mijn naam is Herman Rutte. Ik ben projectvoorbereider bij het Landelijk Meldpunt. Ja, we hebben het hier over Nembutal en oplichting daarbij. Wat valt er vanuit de politie daarover? Ja, het gaat ons niet zozeer om het middel. Nembutal is gewoon het middel wat gebruikt wordt om mensen op te lichten. Maar het had ook net zo goed de nieuwe iPhone kunnen zijn. Of de nieuwe PlayStation. Dus daar waar vraag naar is, daar wordt door de fraudeur op geanticipeerd. Dus in dit geval is er gewoon vraag naar de middel Nembutal om uiteindelijk tot zelfdoding over te gaan. En daar wordt gewoon gretig gebruik van gemaakt, misbruik van gemaakt van een hele zwakke, kwetsbare groep. Herman heeft een stapeltje A4'tjes voor zijn neus. Bij hem moet ik duidelijk zijn voor de cijfers en de feiten. Ja, we hebben best wel wat zaken gevonden. En we zitten op ongeveer 300 websites die we gevonden hebben die allerlei producten verkopen op medisch gebied, waaronder dit. Los van dat, ik heb even een paar dingen erbij gehaald. Als je praat over de sterkere slaapmiddelen, dan praat je over ongeveer €200 per setje wat je koopt. Dus zodra je gaat werken met Nembutal, dan zit je al in de honderden euro's tot bijna €1200 wat mensen betaald hebben. Nou, dat is natuurlijk best vreed veel geld. Er zijn natuurlijk al mensen die in een heel vervelende situatie zitten, kwetsbaar zijn, dit nog eens een keer over zich heen krijgen. En het vervelende vond ik wel dat ik een paar keer moest zien dat er nog eens een keer daarna weer geld werd gevraagd, die mensen. Omdat het product bij de douane zou zijn gestrand op Schiphol. Of ik me even weer 2000 euro wil betalen, want dan kon het doorgaan. Ja, dus dan blijf je de oprichting op de oprichting zien. En dat is natuurlijk helemaal funest. Op de blaadjes die Herman voor zich heeft, staat informatie over wat er de afgelopen tijd binnen is gekomen over oplichting met Nembutal. Nou, in de loop der jaren hebben we wel wat aangifte gezien. Wat heeft u terug kunnen vinden? Tot hoeveel komt u dan? Dan zit ik op ongeveer 64. Dat is sinds 2000? Ja, 2021 hebben we het bekeken. Dus een 2 jaar tijd. Uit onderzoek blijkt dat maar 25% van de mensen aangifte doet als ze online worden opgelicht. Dat gaat om alle vormen van online oplichting. Herman denkt dat in dit geval dat percentage nog veel lager is. Het is eigenlijk het topje van de ijsberg wat je ziet. Want de mensen weten zelf ook dat ze natuurlijk met een product bezig zijn wat niet 1, 2, 3 via legale wegen te verkrijgen is. Stel dat als ik drugs zou kopen online en ik krijg niet geleverd, ja, dat denk ik niet dat ik 1, 2, 3 aangifte ga doen. Dus die drempel ligt nogal wat hoog. Het is niet alsof je nooit Nembutal hebt kunnen bestellen. In 2015 maakte het televisieprogramma De Monitor een item over hoe makkelijk het was om dit middel van achter je computer te bestellen. Ze deden de proef op de som en kregen een poeder binnen. Na een test in het laboratorium bleek dit ook echt om Nembutal te gaan. Maar nu lijkt alles anders te zijn. Volgens Exit International kan je er nu van uitgaan dat je wordt opgelicht. Ze hebben nergens meer signalen voor een betrouwbare online verkoper. Nou, er zijn ook productieproblemen geweest bij de leverancier. En dat heeft ertoe geleid dat wat adressen ook afvielen. Eind 2020 was er een enorme explosie in een farmaceutische fabriek in Taiwan. Dit was de grootste aanleveraar van het actieve ingrediënt van Nembutal. Er ontstond wereldwijd een groot tekort. Ook in de legale sector, zoals de diergeneeskunde. En tegelijkertijd zie je ook dat er vanuit justitie wereldwijd eigenlijk ook een beetje jacht gemaakt wordt op mensen die Nembutal kopen. Is in Frankrijk is er door justitieonderzoek naar voren gekomen dat er enkele tientallen mensen Nembutal een bepaald adres in Zuid-Amerika hadden gekocht. En die hebben allemaal een huisbezoek gehad van de politie met de vraag of het wel goed met ze ging. Wat verschrikkelijk is, is dat daar eigenlijk een hele industrie is ontstaan van zwendelaars die Nembutal zeggen te verkopen. En dat mensen die dus echt serieus overwegen om hun leven te beëindigen, daarop ingaan. En dan vervolgens erop uitkomen dat ze wel betalen. En dat is meestal honderden euro's en niks krijgen. Hoe kan het nu eigenlijk dat zowel de politie als alle experts weten dat er constant mensen worden opgelicht, maar als je het middel googelt, deze sites gewoon bovenaan je resultaten prijken? Mijn collega Jona kwam erachter via Niklas Holm, de persoon waar we eerder mee gechat hadden. Als je die naam intypt op Google, kom je bij een hele vreemde site uit, fotobravo.com. En wat je op die site kan zien is dus dat bepaalde mensen een account aanmaken en dan in de comments van die website allemaal commentaar gaan spammen. Hier zie je onder deze opmerkingen zie je dus dat iemand namens nicolashom20@gmail.com heeft gecomment dutchapotheek.com. Achter die URL staat er dan do follow. Okay. Maar dat heeft dus te maken met de manier waarop Google eigenlijk beoordeelt of een site betrouwbaar is of niet. Dat doen ze namelijk aan de hand van verwijzingen. Dus stel je voor dat jij tassen verkoopt op www.tassen.nl. Als jij goede tassen verkoopt, dan is de kans groot dat een andere site jouw site weer gaat noemen. Bijvoorbeeld www.schoenen.nl zal dan misschien zeggen van oh, ben je ook op zoek naar schoenen of naar tassen, ga dan naar www.tassen.nl. Dus hoe vaker zo'n website online wordt genoemd door een andere betrouwbare site, hoe groter de kans is dat de genoemde website betrouwbaar is. En wat we eigenlijk zien is dat er op verschillende websites, waaronder bijvoorbeeld een Tsjechische woordenboekwebsite, mensen zijn die deze site als commentaar bij een bepaalde post plaatsen. Dus die noemen dan eigenlijk de scam-website. En dat zijn dus verwijzingslinks En die links geven eigenlijk een seintje naar Google van... oké, dit is een betrouwbare website. Dus deze website kun je hoog plaatsen in de resultaten. Een industrie van zwendelaars, noemt Hans van Amstel-Jonker het. De politie vond 300 sites. Is er dan echt zoveel geld te verdienen met deze vorm van oplichting? Jona ging aan de slag met het Bitcoin-adres dat Niklas Hom ons had gegeven. Ik heb dat rekeningnummer opgezocht. En ik heb gevonden dat op 30 juli 2020 iemand dit Bitcoin-adres al heeft gerapporteerd. Want het zou op het dark web worden gebruikt voor oplichting. Ook in verband met drugs. En we kunnen natuurlijk niet rechtstreeks achterhalen van... oké, wie zit er achter dit Bitcoin-adres? Ik bedoel, het hele punt van Bitcoin is dat je dat heel anoniem kunt doen. Maar wat je wel kunt zien is hoeveel geld er naar zo'n adres is verstuurd. En hoeveel dat adres weer naar andere adressen heeft verstuurd. Oké, dus ja. Je kan eigenlijk in iemands portemonnee kijken. Ja, eigenlijk bijna alsof ik gewoon op jouw ING bankieren app zou kunnen zien van... dit heb jij overgemaakt naar dat bedrijf. En jij hebt een tikkie gekregen van iemand anders. Ja, dus je kan helemaal terug in de tijd precies kijken wat de transacties zijn, alleen niet naar wie. Precies. Oké. Precies. Wat kwam daaruit? Wat daaruit kwam is dat er sinds dit Bitcoin-adres is opgericht... dat er in totaal $600.000 heen en weer is gegaan. Dus $600.000 die in eerste instantie naar dit Bitcoin-adres is overgemaakt... en die persoon later ook weer heeft weggestuurd naar andere Bitcoin-adressen. We weten natuurlijk niet waarvoor al dit geld betaald is... Mogelijk heeft Niklas Hom nog meer handeltjes. Misschien legaal, misschien ook niet. We besluiten geen Nembutal bij Niklas te bestellen. Omdat het om heel veel geld gaat... en omdat we aanleiding hebben om hem te wantrouwen. We vinden nog meer. Daar komen we later op terug. Nu gaan we weer naar Olax. Hij vertelt mij wat hij deed toen bleek dat het poeder dat hij ontvangen had... helemaal geen Nembutal was... Ik ben later in dat jaar ben ik een nieuwe zelfdodingspoging gaan voorbereiden. En daar heb ik wel met mensen in mijn omgeving, met vrienden, met familie... en ook met behandelaren, heb ik daar wel over gepraat. Op het moment dat ik eigenlijk bijna 100% zeker wist... nu gaat het gebeuren, nu gaat het lukken. In de twee weken daarvoor heb ik... praktisch al mijn spullen, al mijn kleren, al mijn meubels... al mijn spullen, behalve mijn laptop en mijn telefoon... en de kleren die ik aan had, heb ik allemaal weggegooid... met het idee, dan is er niks waar mijn nabestaanden om hoeven te vechten, zeg maar. Ik heb het gedaan en ik heb het, voor zover ik weet, volgens het boekje gedaan. Ik heb het gedaan, ik heb het uitgevoerd... en ik heb het gedaan zoals het zou moeten. En het is niet gelukt... En ik weet eigenlijk niet zo goed hoe dat kan, dat het niet gelukt is. Ik had ook mijn huur opgezegd, dus ik had ook geen woning meer. Ik ben toen opgevangen door Parnassia, de GGZ in Den Haag. 9 à 10 maanden, geloof ik, daarna ben ik dakloos geweest. En ook vanuit Parnassia is er heel veel hulp gekomen om een huis te krijgen. En dat is het huis waarin we nu zitten. Hoe kan de politie de criminelen aanpakken... die mensen die zo diep als Olax in de put zitten... oplichten. Ik vraag het aan Herman Rutte, projectvoorbereider voor het landelijk meldpunt internetoplichting van de politie. Nou, als wij in de gaten hebben dat inderdaad aangifte wordt gedaan tegen een bepaalde site, dan gaan wij die site beoordelen. Is die malafide, dan proberen bij de hostingpartij, dus de partij die de site in de rug houdt, er leggen een verzoek neer om de site uit de rug te halen. Dus dat is helemaal niet de persoon, de oplichter in die zin. Dat is een instantie die de website live houdt. Ja, hostingpartijen houden de website zeg maar in beeld voor de consumenten. En wij vragen dan om die site uit de rug te halen. Het probleem is wel dat een hostingpartij daar wel of niet zijn medewerking aan kan verlenen. Het is puur op vrijwillige basis. We hebben geen druk meer om te zeggen, nu moet het. Dat kan wel met Nederlandse sites, maar buitenlandse sites niet. Wat gebeurt er als die website dan onzichtbaar of offline voor de kijker is geworden? Wat gebeurt er dan? Dan kan ik je op een briefje geven dat die een paar dagen later weer in de lucht is onder andere naam. Dus de website kan ook naar een andere hostingpartij gaan. Die wel weer akkoord gaat met die partij. En dan komt die weer in beeld. Dus het is een beetje, wie is het eerst aan de beurt weer? Gijs van der Linde, teamleider van het landelijk meldpunt internetoplichting, erkent ook dat het de politie niet lukt om deze oplichters te pakken te krijgen. Globaal hebben wij drie instrumenten als politie zijnde. Dat is preventie, verstoren en opsporen. Luisteraars van een radioprogramma als dit, die hierin geïnteresseerd zijn, die krijgen op deze manier de informatie binnen van ja, eigenlijk is het niet zo slim om via zo'n website zo'n middel te kopen. Dus dat is al een pluspunt. Waar wij aan werken is verstoren, wat mijn collega ook zegt. Dat je de betalingswijze probeert te doorsnijden, dat je ze offline probeert te halen. Maar dat is best wel lastig, want als je een site hebt, dan is er bijvoorbeeld betaald via een rekening in Litouwen. De site wordt gehost in een ander land. Dan heb je ook nog een keer dat de domeinnaam gedeponeerd is in weer een ander land. Bijvoorbeeld. Dat snap ik niet. De domeinnaam is de naam van de website. Dus slotbesluit of anderszins wat ze gebruiken. In dit geval was dat bijvoorbeeld gedeponeerd in Montenegro. Dus je hebt vier landen. Je hebt een slachtoffer in Nederland. Je hebt een rekening in Litouwen. Je hebt een partij waar een land waar de site gehost is. En dan heb je ook nog een keer een land waar de domeinnaam geregistreerd is. En als je er dus in de opsporing een onderzoek gaat doen, is dat natuurlijk voor ons ook heel erg lastig. Dus zetten we met name ook in het verstoren. Dus het constant maar weer offline halen van dit soort sites. Maar en kan ik dan concluderen dat er eigenlijk niet vervolgd wordt? Bij mijn weten heeft er nog geen vervolging plaatsgevonden bij dit soort sites. Ook Hans van Amstel Jonker van Exit International zit ermee in zijn maag dat er zoveel mensen worden opgelicht. En dus zijn ze een actie begonnen. En wat Exit toen op een gegeven moment gedaan heeft om die mensen tegemoet te komen, dat is een speciale website ontworpen, nembutalscams.com, waar ze allemaal staan die fout zijn, maar waar je ook zelf een websitenaam in kan voeren, en dan krijg je meteen de uitslag van is dit betrouwbaar of niet. En hij vraagt ook steeds mensen om, als ze ervaringen hebben, om die te delen. Van ik heb met deze website gecommuniceerd, ik heb dat en dat gedaan. En daar kwam uit naar voren dat ik heb wel betaald, maar ik kreeg niks. En dan komt hij op de lijst. We halen de naam van Niklas Holm door het systeem. Hij staat vermeld als oplichter, dus we gaan niet met hem in zee. Er is inmiddels genoeg aanleiding om aan te nemen dat er toch niks komt. Zijn bitcoinadres wordt in verband gebracht met oplichting en zijn naam wordt genoemd op nembutalscams.com. Maar het feit dat Exit International nergens meer een betrouwbare leverancier heeft kunnen vinden is misschien wel het sterkste bewijs. Hoe gaat het nu met u? Afgelopen half jaar, denk ik, ongeveer. Het is iets meer dan een jaar geleden dat ik aan de medicatie en de therapie ben begonnen waar ik nu aan zit. En het afgelopen half jaar is er een voor mijn doen grote stijgende lijn ontstaan. En ik heb het idee dat de therapie en de medicatie voor het eerst, in zolang ik me kan herinneren, dat er iets wel een beetje werkt. Voel vind ik lastig, want ik heb altijd geleefd met de doodswens en altijd geleefd met depressie en me eigenlijk altijd naar gevoeld, maar daar ook een zekere bescherming in gevoeld. Maar het gaat, als ik zo nu over de afgelopen maand terugkijk, dan durf ik te zeggen dat het goed gaat. Maar dat betekent niet dat ik wil leven. Ja, dat zou misschien nog wel de beste oplossing zijn in de strijd tegen die vreselijke oplichters. Het middel Nembutal gewoon niet meer bestellen. Want u hoorde het, u wordt in dit soort gevallen gegarandeerd belazerd. We hoorden een reportage van Hansje van der Beek en Jona Sint-Nicolaas. En heeft u behoefte om te praten over zelfdoding, dan kan dat via 113.nl of 0800-0113. Hansje zit nog steeds bij mij in de studio. Ja, Hansje, hebben jullie die Niklas Holm, die vermeende internetoplichter, hebben jullie die nog geconfronteerd met de feiten die jullie over hem boven water hebben gehaald? Zeker. We hebben natuurlijk op een gegeven moment verteld dat wij journalisten waren en niet een koper die zijn leven wilde beëindigen. Mm-hmm. Maar daar kregen we geen reactie meer op. We hebben hem ook gemaild, maar er kwam niks terug. Maar we hebben toen wij ons voordeden als verkoper, hebben wij ook nog even dat linkje gestuurd van die website, die Nembutal Scams, waar hij opgenoemd van, hey, hoe komt dat nou? Je wordt hier wel genoemd als oplichter. Ja. En toen vertelde hij dat dat wel een concurrent moest zijn die hem probeerde te ondermijnen. Natuurlijk. De uitzending daaruit bleek ook dat de politie eigenlijk niet veel kon doen, hè, om die verdachten te vervolgen. Maar kan de politie wel iets doen om de slachtoffers te helpen? Ja, en dat doet de politie ook. Dat vertelde Gijs van der Linder, de projectleider van het team Landelijk Meldpunt Internetoplichting, aan mij. En die vertelde dat er geregeld contact wordt opgenomen met de mensen die aangifte doen, om te vragen hoe het met hen gaat en of er steun nodig is en gewenst. Ja, en kunnen ze dan ook echt concreet iets doen? Doorverwijzen of zo? Of? Ja, nou ja, dan komt er iemand langs om te vragen hoe het gaat, een agent. Ja. En dan, zoals we al meerdere keren zeggen, praten helpt. En zou nou niet gewoon een oplossing zijn om dat spul, dat Nembutal, gewoon te legaliseren? Want er is dus kennelijk vraag naar. Ja, dat... En oplichters die kunnen nu gewoon hun gang gaan. Politie kan er weinig tegen doen. Je zou zeggen, ja, neem die lui de wind uit de zeilen. Help mensen die daar behoefte aan hebben. Zit er een kans in dat zoiets gelegaliseerd kan worden? Ja, dat zou dan een soort van de pil van Drion zijn. Hè? Een middel dat legaal verkrijgbaar is. Om op een humane manier je leven te beëindigen. Maar zover ik nu kan inschatten, is daar echt geen sprake van. Nee. Bijvoorbeeld de wet met voltooid leven. Dat is ook al heel moeilijk nu om door de Kamer te krijgen. Dus ik kan me niet voorstellen dat er in de toekomst zoiets meer beschikbaar wordt. Bestel het spul dus niet. Dat is eigenlijk de porté van de reportage. En vooral ga erover praten. Veel dank, Hansje. Je blijft nog even zitten, want je hebt ook nog iets anders uitgezocht voor ons fijne onderzoeksprogramma. En dat gaat over stemhulpen. Dit is de echte kieswijzer. Een kieswijzer die de uitslag niet baseert op het verkiezingsprogramma, maar op het stemgedrag van de verschillende partijen op de Tweede Kamermoties. Partijen kunnen natuurlijk van alles beloven voor de verkiezingen, maar dat wil niet zeggen dat ze die standpunten dan ook handhaven wanneer ze in de Eerste of Tweede Kamer of de Provinciale Staten zitten. Ja, dat was een fragment van De Echte Kieswijzer, een van de verkiezingswebsites die je kunnen helpen om te bepalen welke politieke partij het best bij jouw ideeën en opvattingen past. Hansje, jij bent dus de afgelopen tijd ook hierin gedoken, want er bestaan nogal wat van die sites, hè? Zeker. De bekendste is denk ik Stemwijzer van ProDemos. 30 stellingen kan je beantwoorden met wel mee eens, niet mee eens, en dan komt er een advies uit. Ja. Maar er is steeds meer van deze stemhulpen op dit moment. Ja. Dus niet alleen deze. En hebben die stemhulpen invloed op de verkiezingen of op wat mensen gaan stemmen? Zeker, en dat gaat dan vooral om de zwevende kiezer. Blijkt uit onderzoek dat zo'n 5% van deze kiezers met een stemhulp tot een conclusie kunnen komen. Dat klinkt heel weinig, maar dat is eigenlijk wel 7 à 8 zetels. Dus dat is eigenlijk best wel veel. Ja. Maar het schijnt ook een andere effect te hebben. En dat is dat mensen ook daadwerkelijk gaan stemmen. Dus er gaan meer mensen stemmen. En dat wordt zo geschat op 3-4% die een beslissende zetje krijgen. Omdat zij erachter komen van, oh, wacht even, nu ik dit invul, nu weet ik wat ik vind eigenlijk. Blijkbaar. Ja, ja, ja. Hey, oké, ja, dan zijn dus veel van die stemhulpen nu online, of die kun je allemaal invullen. Wat is daar dan precies mee aan de hand? We praten hier niet zomaar over. Nee, gelukkig niet. Er zijn eigenlijk soort drie soorten categorieën van stemhulpen. Eén is dan de onafhankelijke organisaties. En die werken dan soms samen met ook een medium. Zo heb je van AD en nu.nl De Stem, Mijn Stem. Je hebt de Stemchecker van de Volkskrant. En Kieskompas wordt gemaakt in samenwerking met Trouw. Ja. Dan heb je een trend die ontstaan is van een groep stemhulpen die gemaakt is door belangorganisaties. Dat zijn er een heleboel. Je hebt bijvoorbeeld de jongerenkieswijzer door FNV Jongeren. Je hebt ook de politieke sekswijzer bijvoorbeeld van het AIDSfonds en HIVOS. En je hebt ook de technologiekieswijzer. Dus dat is heel gespecialiseerd en door een belangenorganisatie gemaakt. Ja, ja. En de derde was voor ons nieuw. Ja. Mijn collega Nina die dacht een hele tijd geleden al, nou, ik wil eigenlijk zo'n stemhulp invullen. En toen waren ze eigenlijk bijna allemaal nog niet beschikbaar, behalve dan stemadvies.nu. En stemadvies.nu. Als stemadvies.nu. Zij kreeg die als gesponsord resultaat in je Google-reactie, zeg maar. En zij vond die opvallend, met name omdat er een aantal stellingen waren, bijvoorbeeld over corona en vaccinaties, maar ook over het World Economic Forum. Waarom is dat opvallend dan? Nou ja, ik zou zeggen dat corona niet echt een verkiezingsthema is voor de komende verkiezingen. Maar ook bijvoorbeeld het World Economic Forum kennen we nu vooral van een complottheorie. Dat deze organisatie een geheime organisatie is waar dan plannen worden gemaakt en om de wereld opnieuw in te richten. Ja, ja. Je hebt dit voorgelegd aan een deskundige, een universitair docent, politicologie, Martin Rozema. Laten we gaan luisteren, maar even voor de goede orde. Jullie bekijken dus eerst de site van die eerste stemhulp. Hè? Dat is stemadvies.nu. Ik heb hem zelf ook voor me, stemadvies.nu. Ja. Het beste stemadvies van Nederland. Ja, dat is een mooie pretentieuze naam. Ja. Wekt hoge verwachtingen. Ja, laten we kijken of we die waar kunnen maken. Je begint met klimaat en stikstof. Is dat, denk u, een goed onderwerp voor zo'n stemhulp? Ik denk wel dat dat een goed onderwerp is, ja. Klimaat is natuurlijk ook iets wat veel in de politieke belangstelling staat. Dus ik vind het heel verstandig om zo'n thema mee te nemen. Er zijn dan steeds 1, 2, 3, 4, 5, 6 opties. Van volledig mee eens naar volledig mee oneens en weet niet en geen mening. Is dat een goede manier om dat te meten? Ja, ik vind dat wel een problematische manier. Wat is nu het verschil tussen gedeeltelijk mee eens of helemaal mee eens? Mm-hmm. Of als een partij gecodeerd wordt als gedeeltelijk mee eens en je bent als kiezer het ook gedeeltelijk mee eens, ja, vind je dan ook echt hetzelfde? Waarschijnlijk niet. Dus ik ben daar niet zo van gecharmeerd, om het even heel voorzichtig uit te drukken. Een van de dingen die mij voornamelijk opvielen: World Economic Forum mag geen invloed hebben op de Nederlandse politiek. Ja, als ik me niet vergis, is er ook een keer een motie met die woorden in de Kamer ingediend door een van de partijen. Dus misschien is dat wel gekopieerd. En er kunnen natuurlijk altijd partijen zijn of Kamerleden zijn die zo'n motie indienen. Maar het is natuurlijk heel lastig om dan te weten van ja, waar gaat dit precies over en wat moest er dan wel of niet gebeuren? Dus ook in zo'n geval denk ik van ja, er zijn andere stellingen die wat duidelijker maken voor kiezers waar het precies over gaat. Ik denk dat een goede stemhulp aan een aantal dingen moet voldoen. Maar eentje daarvan die denk ik echt belangrijk is transparantie. Op drie manieren. Ten eerste, wie maakt hem? Daarnaast moet er ook transparantie zijn over wat voor posities hebben de partijen ingenomen bij die vragen volgens de makers van die tool, van die site of van die app. Want dat is heel erg belangrijk voor het advies wat je uiteindelijk krijgt. En daar kunnen fouten in zitten. En het andere aspect van transparantie, dat heeft te maken met die puntentoekenning, is van hoe kom je nu van al die antwoorden tot een advies? Specifiek kijken naar stemadvies, nu. Dan denk ik van ja, ik kan niet goed zien wie het gemaakt heeft. Ik kan niet zien of de partijposities wel kloppen. Ik weet niet hoe het advies wordt berekend. Er zitten een heel aantal vreemde stellingen bij. Dus als ik al die dingen bij elkaar neem, dan denk ik van ja, dan vind ik dit geen geschikte site om je te laten helpen bij het bepalen van je voorkeur voor de verkiezingen of je standpunt. Goed, dat is Martin Rozema. Over de stemwijzer, noem ik het maar even als stemhulp, moet ik zeggen. Hè? Over de stemhulp, stemadvies.nu. Ja, hij zegt dus, Hansje, transparantie is heel belangrijk. Wie zit hier nu achter? Zijn jullie er nog achter gekomen? Wie achter deze stemwijzer zit, stemadvies.nu? Er stond wel een bedrijf genoemd. Dus ik heb dat even door de Kamer van Koophandel gehaald. En dan kan je wat informatie krijgen. Ja. De man had nog een bedrijf, Interchemie. Dat is een bedrijf in de boerensector. We hebben een man meerdere keren benaderd. Ik heb geen contact met hem kunnen krijgen. Zijn collega zei tegen mij dat hij dan waarschijnlijk geen interesse zou hebben om met mij te spreken. Oké, dus het is een individu met een bedrijf, ja. in de boerensector. Ja. Oké. En je hebt dus ook gekeken naar die andere stemhulp, de echte kieswijzer, die we al even noemden in het begin. Wat is daarmee aan de hand? Ja, die heette eerder de echte stemwijzer. En dat is dus de meest bekende stemwijzer of stemhulp. daar was de stemwijzer niet zo blij mee. Dus daar die hebben... De stemwijzer van ProDemos is dat. ProDemos was daar niet zo blij mee. En uiteindelijk hebben zij dus dat aangepast. Dus nu heet het de echte kieswijzer. Wij hebben daar ook even naar gekeken. Ja. En wat die staat vrij recent online. En wat opvallend is dat toch een andere manier is van alleen maar stellingen. Zij kijken naar of een partij ook daadwerkelijk heeft gedaan wat ze zeggen te doen. En dat hoor je ook in het fragment, hè. Doet de partij wel wat ze beloven? En daarmee hebben ze gekeken naar de moties. Die hebben ze naast de stellingen van de stemwijzer gelegd. Dus die hele lijst van de stemwijzer staat online. En hebben zij moties bijgezocht waarvan zij zeggen die lijken erop. En dan kijk je dus, dit vind ik, dat zegt mijn partij ook, dat zegt mijn partij ook, maar hebben ze dat ook daadwerkelijk in het verleden gedaan? En weet je wie er achter deze site zit? Ja, daar ben ik ook achter gekomen. Dat is Marco van Veen. Ik heb hem gesproken en wat opviel bij hem is dat hij politiek actief is geweest bij Forum voor Democratie op lokaal niveau en een partij die LPF heet, niet te verwarren met Lijst Pim Fortuyn. Maar een partij die zegt eerlijk rechts te zijn. Hij was daar lijstduur. Mm-hmm. Dus ik heb dan voorgelegd of dat nou belangrijk was, hè, dat je actief bent in de politiek. En hij vond van niet. Okay. Hij zei daarbij, iedereen heeft een mening. En ik ook. En de mensen bij ProDemos waarschijnlijk ook. En ook deze site heb je voorgelegd aan Martin Rosema, hè? Laten we luisteren. Klopt. Ja, ik moet zeggen, ik was daar wel verrast over. In eerste instantie viel me op dat er een paar stellingen waren waarvan ik dacht, hé, daar hebben ze inspiratie geput uit de stemwijzer. Maar ze hebben dus gewoon echt alle stellingen overgenomen. En dat volgens mij niet echt duidelijk aangegeven. Dus ik denk, ja, als een student zoiets bij mij doet en iets inlevert wat eigenlijk door iemand anders is gemaakt, zonder dat aan te geven, dan zeggen we, je hebt plagiaat gepleegd, je moet naar de examencommissie en die gaat kijken wat straf je krijgt. Ja, en het heeft nog twee andere elementen. Het tweede element is dat er bij al die stellingen ook een motie aangekoppeld is. Wat vindt u daarvan? Ja. Ik vind het het idee als zodanig vind ik goed. Ik denk, in verkiezingen wordt natuurlijk heel veel gekeken naar wat zijn de plannen voor de komende jaren. En dat is ook belangrijk, maar een verkiezing heeft eigenlijk twee functies. Partijen afrekenen op wat ze in het verleden hebben gedaan en een mandaat geven voor de toekomst. Dus dan ook naar het verleden te kijken is op zich best een goed idee. Er zitten denk ik alleen wel ook problematische kanten aan de manier waarop het hier gebeurt. Eigenlijk zie ik twee problemen. Eén probleem is dat er per onderwerp één motie wordt uitgekozen. En er zijn natuurlijk een boel onderwerpen waar in de loop van de tijd heel veel moties aan bod zijn geweest. En het feit dat een bepaalde partij bij een bepaalde motie tegenstemt wil niet zeggen dat ze het per se niet eens zijn met die stelling uit die kieswijzer. En het tweede probleem wat me daarbij opviel is, kijk, ik ken echt van al die partijen al die standpunten niet. Maar bij sommige onderwerpen wel. En een onderwerp waar ik zelf wat meer in zit, ook door mijn onderzoek, is dat van referenda. En er is een wet geweest over het correctief bindend referendum. Die is in de Tweede Kamer aangenomen. En nu hebben ze dan niet de stemming over de wet genomen, maar hebben ze een motie genomen die gaat over een vrij technisch element van die wet. Dus daar hebben ze denk ik gewoon de verkeerde motie gepakt. En dan krijg je het beeld dat een bepaalde partij misschien tegen het referendum is, terwijl het eigenlijk die partij voor het referendum is en zelfs voor dat referendum gestemd heeft. Oké. Ja, en er is nog een derde element, hè? Dat gaat over de partijbetrouwbaarheid. U heeft dat ook bekeken. En wat mij ook opviel, dat er eigenlijk altijd de PVV uitkwam met 96% betrouwbaar. Dat bij mij ook. En dat denk ik bij iedereen. En dat heeft te maken met de manier waarop die score berekend wordt. Die andere resultaten die zijn echt afhankelijk van welke antwoorden je geeft. Dus als je het vaker met een partij eens bent, dan krijg je als het ware meer punten. Maar bij die andere score, die ze geloof ik partijbetrouwbaarheid noemen, maakt het helemaal niet uit wat je antwoordt. Want ze hebben eigenlijk alleen maar gekeken, die moties die wij hebben uitgekozen, match je die nu met het standpunt wat we in die stemwijzer hebben gezien? Dat zegt toch de suggestie van bij jou persoonlijk past deze partij. En het andere problematische aspect is dat welke score daaruit komt natuurlijk enorm afhankelijk is van welke moties je toevallig hebt uitgekozen. En je kunt dat ook heel goed sturen. En ik ken de makers niet. Dat hoeft helemaal niet qua de opzet te zijn, maar je kunt dat niet meer controleren. En welke stellingen je kiest of welke moties je kiest, is hier enorm op van invloed. Dus ik vind het misleidend, omdat je de suggestie kunt krijgen van dit past bij mij. En ik vind de scores ook niet goed te verantwoorden als je niet meer weet over hoe die moties zijn gekozen en of dat nu, dit nu een resultaat is van de selectie die de maker gemaakt heeft. Of dat als we echt kijken naar wat er in de Kamer is gebeurd, dit echt een goede weergave is van wat er gestemd is. Dat zegt politicoloog Martin Rosema. Ja, Hansje, ja, hij zegt dus eigenlijk, ja, die moties, je kunt dan wel moties eraan hangen en laten zien van, hé, hey, zo hebben de partijen gestemd. Maar daar zitten dus nog wel wat haken en ogen aan. Ja, en ik heb daar natuurlijk naar gevraagd bij Marco Verveen. Hij zei, ja, we hebben gewoon heel erg ons best gedaan om de goede moties te vinden. Sommige stellingen hebben ook geen moties aangehangen als we vonden dat dat niet genoeg overkwam. En hij zei ook, we hebben vrij recente gekozen. En dus niet uit 2016 er nog één genomen. Dus ja, hij stelt dat ze het zo goed mogelijk hebben gedaan. En wat zegt hij over het feit dat de PVV dus telkens als meest betrouwbare partij uit de bus komt met iemand. Ja, dat klopt dus. Hij bevestigt dat dat altijd zo is. En dat komt omdat jouw antwoorden er inderdaad geen invloed op hebben. Dus er komt altijd 96% betrouwbaar bij de PVV uit. Ja, en wat zegt hij over de belangenverstrengeling, zeg maar even de schijn van belangenverstrengeling die je misschien bij hem zou kunnen bedenken? Omdat hij zegt, ik ben voor de Forum van Democratie. Hij ooit op de lijst als lijstduur. Ja, hij is heel stellig erin. Hij zegt, iedereen heeft een politieke mening, jij ook. Wat is jouw politieke mening, vraagt hij bijvoorbeeld. En alsof die mensen bij ProDemos geen politieke mening hebben. Dus, hebben die dat? Ja, dat lijkt mij wel. Ik vond het goed punt. Ik dacht, ik ga ProDemos nog even bellen. Ja. Hoe zit dat daar? En toen heeft de persverlichter mij uitgelegd. Zij zijn een onafhankelijke organisatie. Maar ik dacht, is daar nou iemand politiek actief? Even doorvragen. En er was inderdaad één iemand van de 15 mensen die daaraan werken politiek actief. Die staat die zit in de gemeenteraad voor de PvdA. Mm. Ja. Dat waarvan ProDemos dus zegt... Wat moeten we daarvan vinden? Nou ja, ProDemos zegt, het zijn er 15 mensen die elkaar in check houden. Er is ook een projectleider die beslist uiteindelijk die stellingen. En die is niet actief. Dus zij vinden het belangrijk om te benadrukken dat zij wel degelijk een onafhankelijke en een organisatie zijn die niet een mening heeft, zeg maar, in zijn geheel. De rest houdt dat raadslid van de Partij van de Arbeid een beetje in toon. Daar moeten we dan van uitgaan. Ja. Okay. En hij andere weer. En wat moeten we hier nu mee met deze informatie die we nu bij elkaar hebben gesprokkeld? Nou, ik denk dat het belangrijkste is dat je bewust bent dat er dus belangenorganisaties achter kunnen zitten en dat je daarop moet letten. Dat is belangrijk, maar daar staat vaak wel bij dat ze daarvan zijn. Dus check dat. En die transparantie is belangrijk, dus let ook op dat je kan zien wat die partijen dan vinden. Dus de verantwoording is het belangrijkste. En ik zou zelf ook zeggen, doe er niet maar één, maar doe er dan, als je ze gaat doen, doe er dan een paar. Ja. En dan heb je ook een breder palet aan stellingen, meningen die er zijn. Kan natuurlijk ook geen kwaad om gewoon het partijprogramma te lezen. Dat is misschien en verder blijft het natuurlijk in zekere zin gewoon een kwestie van God zegene de greep. In dit soort gevallen, lijkt mij. Hoe dan ook, veel dank voor je uitzoekwerk. Hansje van der Beek was dit. Tot zover deze aflevering van Argos. Maar wij spitten verder. Ondertussen kunt u ons gewoon blijven volgen. LinkedIn, Facebook, X, via de podcast-app. Tot volgende week. NPO Radio 1 podcast. Ik ben een kweekje. Weet je wat een kweekje is? Nee, niet precies wat je ermee bedoelt. Kinderen die door familieleden of pleegouders worden opgevoed. We hebben daar een woord voor. Kweekjes. Voor de zwarte Afrikaanse Surinamers is het heel normaal dat ik voor een deel door mijn grootmoeder ben grootgebracht. Als het zo normaal is, waarom wordt er niet over gesproken in mijn familie? Je nek wordt dik. Ik ben Nicole te Borg en ik ga graven in het verleden. En in mijn familiegeschiedenis. Dat soort dingen, je moet gewoon je mond dicht houden. Luister naar Kweekje, Mikwiki Ching. Een podcast van OVT voor de VPRO, voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Laat je betoveren door meer dan 100 tutus. Raymonda, de ultieme balletklassieker tijdens de feestdagen. Vanaf 9 december bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. Pearl houdt alle ogen graag scherp en gezond. Daarom krijgt iedereen nu tot €100 korting op een complete bril. Ook naast de mogelijke brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Check jouw voordeel en de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie bij je zorgverzekeraar. Abortus een mensenrecht? Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Wordt het links, wordt het rechts of blijf je in het midden? Ga goed voorbereid het stemhokje in met het verkiezingsabonnement. Dat is jouw favoriete krant 4 weken lang voor maar €1 per week. En het abonnement stopt vanzelf. Kies je krant op kiosk.nl/verkiezingen. Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken, totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Van Parijs tot Berlijn en Milaan tot Boston. Voor het eerst komen 5 generaties Breugel samen onder één dak. Breugel, de familiereunie. Nu in het Noord-Brabants Museum. Sluit nu je AOV af met instapvoordeel. Kijk op movier.nl voor de voorwaarden. Breugel, de familiereunie. Boek nu je ticket. 3 uur. NPO Radio 1.